السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، وقت مونيليزو ودروس مبازو زنوسيانا نموذج تكوف ورمضان كتك سورة يوسف. Leo tunaanzia aya 99 ya sura Yusuf, baada ya Yusuf alayhi salam kutuma baba yake aweze kuletwa na ndugu zake waweze kufikishwa katika mji wa Misri. Allah tabarak wa taala asema, falamma dakhalu ala Yusufa, walipoingia kwa Yusuf, bimaana ya baba, mama na ndugu zake, walipoingia katika mji wa Misri kwa Yusuf, awa ilaihi abawaihi, Yusuf alikuwa aliwakumbatia wazazi wake wote wawili, aliwakumbatia wazazi wake. Waqala dukhulu Misra, akasema ingieni Misri, insha Allahu aminin, Allah akipenda mkiwa katika amani. Warafaa abawaihi ala al-arshi, akamwenua au akamweka baba yake katika al-arsh. Baadhi ya ulama wanasema ni sariru al-malik, ni kiti au kitanda cha mfalme au arshi ya mfalme. Wakharu lahu sujada, baba, mama na wale watoto 11 wote wakaporomoka chini wakamsujudia Yusuf alayhi salam. Hapo Yusuf akasema kumwambia baba yake, ya abati, e baba yangu, hadha ta'wilu ru'yaya, waqala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl, akasema e baba yangu, hii ndiyo tafsiri ya ndoto yangu, yani tangu mwanzo ambayo niliiona hapo mwanzo. Qad ja'alaha rabbi haqqan, Allah tabaraka wa ta'ala amenifanya ndoto hii kwamba ni ya kweli. Wa qad ahsana bi, lakini Allah tabaraka wa ta'ala amenitendea wema mimi, iz akhrajani min as-sijni, aliponitoa katika jela, ambayo jela ile ilikuwa sababu baada ya mke wa mfalme kutaka kufanya tendo la zina na Yusuf, Yusuf akakataa, kisha ndio ikawa sababu ya yeye kuingizwa jela. Qala wa qad akhrajani min as-sijni, na Allah tabaraka wa ta'ala amenitoa jela, wajaa bikum, lakini pamoja na hivyo pia akaniletea nyinyi, min al-badwi, kutoka badia. Badia bimaana ni mashambani kwa ushagogo, watu wanaishi badia bimaana ya watu wa mashambani, watu wachungaji wa wanyama, wakulima wa maila dhalik. Min baada an nazagha shaitanu baini wa baina ikhwati, lakini hayo ni baada ya kutuchochea shaitani kati yangu mimi na ndugu zangu. Inna rabbi latifun lima yasha, hakika mola wangu mlezi ni mpole kwa yale anayoyataka au kwa yale anayolitaka, Allah anakuwa ni mpole. Innahu huwa alalimu alhakim, hakika Allah tabaraka wa ta'ala yeye ni mjuzi na mwenye hikima. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika kuzifasiri aya hizi akaweka kichwa cha habari, istiqbalu Yusuf abawaihi wa sidqu ru'yahu, Yusuf alayhi salam, namna alivyowakaribisha wazazi wake, lakini pia na ukweli wa ndoto yake aloiona kwa dhihiri. Qala yukhbiru ta'ala, natoa habari hapa Allah mtukufu, an wurudi Yaquba an-nabiy alayhi salam ala Yusuf alayhi salam, natoa habari ya mzee Yaqubu zimwende amani kuja kwake kwa nabii Yusuf. Waqad taqaddama liikhwatihi an yatuhu biahlihim ajma'in, sema lama waqudumihi bilada Misra, aywa, nakuja kwake katika mji wa Misri. Lama kana Yusuf, alipokuwa Yusuf, kad taqaddama liikhwatihi an yatuhu bi ahlihim ajma'in. Yusuf alikuwa kashatanguliza kumwambia ndugu zake kwamba waje wao na wamlete baba yao na familia zao wote kwa ujumla. Fatahammalu an akhirihim, basi wakabeba kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho, wajaacha hata mmoja, wote familia nzima, bi maana ya kila mmoja na mkewe na watoto wake kama na mifugo kama ila dhali, vitu vyote, watu wahama kutoka mji kwenda mji. Watarahalu min biladi kanaana kafidhina bilada misri, kwa hiyo wakapanda wanyama wakabeba na vitu wakitoka katika mji wa Kanaan wakielekea mji wa Misri. Falamma ukhbira yusufu, alipopewa habari Yusufu alayhi salam biqtarabihim, kwamba sasa mzee amekaribia na familia yote kwa ujumla wamekaribia, bado muda kidogo waingie mji wa Misri, kharaja litalaqihim, alitoka mwenyewe kwenda kuwapokea. Wa amara almaliku umaraahu, mfalme naye akawaamrisha wanajeshi wake na wafanyakazi na nini, wakabira nnasi, na wale watu wakubwa wakubwa wenye vyeo wote hao wakaamrishwa, bilkuruji maa Yusuf, watoke pamoja na Yusuf msafara wa kiserikali. Mzee Yakubu anapokelewa ni jeshi la nchi, kama vile mtu wa serikali anavyopokewa mheshimiwa. Hivyo ndivyo mfalme alivyofanya, jeshi lote likampokea mzee Yakub, nabii wa Allah. Kwa nini wasifanye hivyo? Kwa sababu wakiangalia fadhila za mtoto peke yake zatosha wao kumpokea mzee hata kama ana cheo. Wakiangalia fadhila za Yusufu peke yake wanavyoziona pale mjini, na Yusufu ni nabii, sasa aambiwa huyo anayekuja ndiyo baba yake naye pia ni nabii, anayo haki ya kupokelewa namna hiyo. Tayeb, kala litalafi nabii llahi Yaquba, wakatoka hao kwenda kumpokea nabii wa Allah Yaqub alayhi salam. Wa yuqalu, lakini kwasemwa pia, inna almalika kharaja aidan litalaqi, mfalme mwenyewe pia alitoka. Kwa hiyo mfalme Yusufu, makamanda wa jeshi, watu wakubwa wakubwa wenye vyeo wote wakatoka, wameenda njiani wamsubiria. Atoka na wapi? Yaani kama vile alivyokuwa subiriwa mtume kule Madina, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ndiyo hivyo alivyopokelewa mzee Yaqub wakati atoka Kanaan aingia katika mji wa Misri. Wa huwa al-asbah, na ili la kusema kwamba mfalme pia alitoka, hili ndio linaendana, kwa sababu hawezi kutoa majeshi yote na nini na Yusufu na anamsubiri kwa hamu mzee Yakubu, alafu yabaki nyuma, lazima na yeye atakuwa alitoka. Waqauluhu waqala dukhulu misra insha Allah amini, akasema ingieni Misri insha Allah mkiwa katika amani. Alqala lahum ba'da ma dakhalu alayhi, aliyasema haya baada ya kwamba walikuwa washaingia. Wa awahu ilayhi, akawakumbatia na akawakaribisha vizuri. Hapo ndo akawaambia udkhulu Misra, ingieni katika mji wa Misri. Wa dhammanahu makana uskunu Misra, yani hapa ilikuwa ni mahala pa uskunu Misra. Yeye akatumia lugha udkhulu Misra, yote ina maana moja kwa hapo. Qala udkhulu Misra bi maana ya uskunu Misra insha Allah aminin, ishini katika mji wa Misri Allah akipenda, mkiwa katika amani. Aminina ay mimma kuntum fihi min al-jahd wal-qahth wal-ju', mkiwa katika amani kwa yale mliokuwa nayo huku mjini kwenu, ikiwemo na nini, shida mbalimbali, ukame, njaa, matatizo, huzuni imetanda nyumbani, yani hakuna amani. Sasa hapa mmekuja hapa, njaa hakuna, huzuni wa kwamba si mwanangu fulani hayupo hakuna, mata, yani balaa zote hamna, miziacha Kanaani. Hapa ingieni kwa amani, muishi kwa amani. Wa qawluhu awa ilayhi abawayhi, aliposema kwamba aliwakaribisha au aliwakumbatia wazazi wake wawili. Qala as-Suddiyu wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam innama kana abahu wa khalatahu, hapa ndio ile khilafu inapoanzia. Kwa hakika mambo yalivyo ni kwamba yule alikuwa ni baba yake na mama yake mdogo. Maana wanadai kwamba mama yake Yusufu baada ya kuzaliwa Binyamin hajachukua muda, alifariki. Kwa hiyo Yusufu akawa analelewa ni mama yake mdogo, kwa kuwa mama yake Yusufu na yule aliyewa pale ni yule mzee Yakubu, alikuwa ni mtu na dadake. Kwa hiyo Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslama kadhalika nafsudiyu wasema kwamba innama kana abahu wa khalatahu, wala alikuwa ni baba yake na mama yake mdogo. Wa kanat ummuhu qadima qadima, sema na hiyo kwa sababu mama yake alikuwa alishakufa huko nyuma muda mrefu. Hayazungumza Ibn Jarir at-Tabari haya maneno kwenye mjilidi wa 16 wa tafsiri yake ukurasa 269. Akasema kwamba alikuwa mama yake alishakufa muda mrefu. Wa qala Muhammad ibn Is'aq wa Ibn Jarir kadhalika fi riwaya thaniya kana abuhu wa ummuhu ya'ishani. Babake na mama yake Yusuf walikuwa wanaishi bwana, walikuwa watu wazima. Kwani Allah akitaka kumtaja khala si anamtaja? Mbona hapa akasema wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsh? Kataja babake na mamake ndio akaweka kwenye kiti. Akitaja kumtaja khala Allah anamtaja kwenye Qur'ani, si alishamtaja kwenye sura al-Ahzab? وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ها هو متوم وتكا وتوت باباك مكبوا باباك مدغو وتوت مجومباك وتوت شانغازياك وتوت ماماك مدغو هو تكا نزغوم سيد هسه كنين هبا الله ستاجي كما اميغي باباك انا خالاتيا اكامينوا كوني كيت باباك انا خالاتيا كنسمع افانا Muhammad ibn Ishaq asema walikuwa wako hai waishi. Qala Ibn Jarir wa lam yakum dalilun ala maut ummihi, hakuna dalili yoyote inayoonyesha kwamba mama yake alifariki, hakuna aya wala hakuna chochote kinachoeleza hilo. Wa dhahir alquran, lakini wazi ya Qur'an yadullu ala hayatiha, inaonyesha kwamba mama yake alikuwa hai. وهذا الذي نصره نهايه ديو عليه ينصر ابن جرير الطبري ييه نا حقيقه ني قولي ambayo ni mansur inastahili kunusuriwa ha alladhi yadullu alayhi siyaq mana siyaq ya qur'an inaelekeza kwenye hilo وهذا الذي سمع وقوله ورفع ابويه على العرش akawainua wazazi wake wawili katika kiti. Qala ibn Abbas wa Mujahid wa ghayru wahidin, yani as-sarir, anamaanisha kitanda, anamaanisha kitanda, ay ajlasahuma ma'ahu ala saririhi, aliwaketisha hao wawili pamoja na yeye kwenye kitanda chake cha kifalme, kile kiti kikubwa ambacho kina marembo marembo na nini, ni arshi yufuku. وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا أي سَجَدَ لَهُ أَبَوَاهُ وَإِخْوَتُهُ الْبَاقُونَ وَلِمْسْجُدِيَ يَيَ بَبَا يَاكَ نَمَمَا يَاكَ نَوَلِ لُقُزَاكِ وَلِيُبَكِيَ مْبَكَ بِالْمِنَامِينَ وَلِمْسْجُدِيَ يُوسُف عليه السلام. Wakanu ahada ashara rajula, walikuwa ni wanaume 11, wanaume 11. Wakala akasema ya abati, ewe baba yangu, hadha ta'wilu ru'yaya min qabl, hii ndio tafsiri ya ndoto yangu niliyoiona hapo mwanzo, ay allati kana qasaha ala abihi min qabl, ndoto ambayo alikuwa alishawahi kumuelezea babake hapo mwanzo wakati wa udogo wake pale mwanzo wa sura al-Kahf aliposema ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin. Aya maneno wakati nazungumza ni mdogo, amwambie babake nimeona ndoto ya maajabu, nyota 11 na jua na mwezi zote zimeporomoka zinanisujudia mimi, mimi nimeketi kama vile mfalme. Sasa hapa mwambie babake, hii ndio utabiri wa ile ndoto, angalia watoto 11 na baba na mama. Hii ndio ile ndio yenyewe kabisa utabiri wa ndoto. Hadha ta'wilu ru'yaya. Huu ndio utabiri wa ndoto yangu. Qabil ay alladhi kana qassaha ala abihi min qabl. Ambaye alikuwa kashawahi kuzungumzia babake hapo mwanzo. Inni ra'aytu 11 kawkaba. Mimi niliona jua nyota 11. والشمس والقمر نزيوا نمائز رأيتهم لي ساجدي وقد كان هذا سائغا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له إيه اللي كواني جنبه قزما زمان نبيك وانزي آدم بك عيسى عليه السلام اللي كواني نجوز وامتو يوتي عمباي أنا تشيو عمباي نمتم كوبا بس والكوا وقوكم سلمي أقوى ونمسجودي أمبليا lakini kwenye sheria yetu hii ilifutwa mtume aliikataa chini kabisa usujudu sajida maarufu sio walikuwa wakisujudu lakini kwenye sheria yetu hii ilifutwa maana Allah sema likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kila nabii tumempa sheria zake na manhaji yake lakini tauhidi ni moja قال ولم يزل هذا جائزا من لدن ادم جambo hili halijaacha kuwa linajuzu kuanzia wakati wa adam ila sharia ya isa alayhi salam mpaka kwenye sharia ya isa ipofika sharia ya isa basi jambo hili likakwisha fa hurima hadha fi hadhihi almillati jambo hili likaharamishwa katika dini yetu hii ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ju'ila as-sujudu mukhtassan bi janabi rabbis subhanahu wa ta'ala ikawa jambo la kusujudu katika umati wetu halijaweko isipokuwa ni hasa upande wa Allah pekee yake yeye ndo anasujudiwa yeye ndo ana mtu anarukuu kwa ajili yake hadha madhmunu qawli qatada bil da'ama wa ghayri na haya ndio yamefungamana na kauli ya qatada radhiyallahu anhu wa rahimahullah وفي الحديث ان معاذ قدم الشام في حديث يقول ان معاذ بن جبل اليقوجا kutoka الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم akawakuta watu wa Sham wanawasujudia wale wakubwa wao wafalme wao mawaziri na nini wakitokea kama vile watu wote wanasujudu فلما رجع alipokuja Madina alipoingia kwa mtume kaja na jipya fasajada li rasulillah kaona shamu huko Afrika Madina huyo msijidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam fakala ma hadha ya Muaz wafanya nini Muaz kumbukeni huyu ndio yule yule aliambiwa ni mtume aliwasalisha watu akija kwa mtume alipenda kule awasimamisha wale kile kisa inaonekana hatuja kimalizo hichi au tunasema tuingia njia panda tena paliingia mambo fulani hapa alafu tukatiati toi unanikumbusha akaambia fakala ya Muaz ma hadha ya Muaz nini hii mbona wasujudu tena vipi fakala akasema inni raaitu mimi raaituhum nimewaona wao kwa shamu yasujuduna li ataqifatihi wanawasujudia wale wakubwa wao wenye vyeo marais sijui wafalme na nini nikawasema hawa hawana vyeo kumshinda mtume hawa mimi nitaenda kuisujudu mbele ya mtume wa anta ahaqqu an yusjada laka ya rasulullah wewe ndio una haki usujudiwe si kama wale bana wewe ndio una haki usujudiwe ya rasulullah فقال تسمى لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد ليس ingelikuwa inajuzu mimi kumwamrisha mmoja amsujudie mwingine la amartu almar'ata an yasjuda li zawjiha ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe li'azami haqqihi 'alayha wa haqqi kubwa alionayo mume mbele ya mkewe mume ana haki kubwa sana anavyotendewa mwanamke alikuwa ana haki hasa mwanamke amsujudie mumewe lakini hilo haliruhusiwi kwenye umati wetu kwenye dini yetu ya Kiislamu katika uongozi wangu mimi maana hata wale kule walikuwa ni waislamu lakini katika yeye mila yake yeye hilo halifai والغرض أن هذا كان جائزا في شريعته. ما لنغو يقول بينيش أفن يقول بإذن جابوا اللي قال نجوز كتك الشريعة زمان نبيه ولي ولي تغوليه. ولهذا خروا له سجدة وليم زي يعقوب على سكتين يقام سجدية يوسف. طيب ناني تنا علي ويقو سجدية وكو نما آدم آدم ولي سجدية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الله سمهيد مبقى محمد فليب وعمي ملائكة مسجدينينا آدم فسجدوا له وكم سجدية آدم آدم نمونا آدم نبي كما قلنا لبنى محمد وكم سجدية ملائكة وكم سجدينا آدم. طيب فنين وسبب يفضيلة من المنظر طالب تكف قوم آدم الله تبارك وتعالى اليوجوز ملائكة سيقوم اليواتك وشاوري اليوجوز فكوا انبياء إني جاعل في الأرض خليفة ممن نتمويك كتك كيونغوزي كتك أرض كيونغوزي معنى من أدام نكيونغوزي كتك أرض كأخلي ذات نانيني أبتمي أبتمي في أرض فكتمي أخلي ذات كتك أرض كويو نتكى كمومبا كيونغوزي أفا أرضيني لكني كوكوا هابو منزو كلكوا نما جيني walileta ufisadi wakamwaga damu malaika wakakisia nao wanadamu wasia wakafanya nini wakamwaga damu kama majini walipomwaga damu wakauana qalu wakasema ataj'al fiha man yusidu fiha wataka kumweka katika ardhi yule ambaye ataleta ufisadi kwa yasifu dima aje kumwaga damu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak na sisi tunakutakasa kwa sifa zako zote tunakuheshimu tunakutukuza Allah tabarak wa taala huna haja kama ni ibada sitakuabudu qala inni a'lamu ma la ta'lamu akaambia mimi najua msioyajua akamuumba mwanadamu kisha baada ya kumuumba Allah tabarak wa taala akamfadhilisha Adam kwa elimu wa 'allama Adam al-asma'a kulla akamfunza Adam majina ya vitu vyote akamfunza lakini malaika haja wafunza nataka kuwaletea upambanuzi kati ya mwanadamu na wao sasa wa allama adam alasmaa kulla thumma aradahum ala almalaikisa kadhihirisha vile vitu ambavyo adam anavijua kaambia malaika ambiuni hebu nipeni habari ya hivi hiki nini hiki nini hiki nini huu mkorosho sijui huu mwembe hivi vitu hebu niambie majina yake malaika akawa hajui ambaye niambieni bi asma'i haula in kuntum sadiqin ikiwa nini wakweli niambieni qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wakasema kutakasika na mabani kwako sisi hatuna elimu yoyote tulionayo isipokuwa unapotufundisha wewe ndio sisi tutajua na hivi hujatufunza hivi wewe hujatufunza tutakwambiaje unaona wakashindwa kaambia sasa sija kuambieni mimi ninajua msioyajua hapo ndipo kaambia haya msijudieni sasa akasema kumwambia Adamu ya Adam ambihum ewe Adam waambia waambie Adamu akawaambia sasa baada ya kuambia ambia sasa msijudieni sasa ndio hapo walipotoacha tukaja hapo sasa wakasujudu baada ya kusujudu Allah tabarak wa ta'ala awana mmoja kanyoka amuangalia ni ibilisi mbona wewe hujasujudu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai lipi lilokufanya wewe usujudie niliyemuumba kwa mikono yangu fausta ikaanzia hapa akamwambia khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tini mimi ni bora kuliko yeye ana khairu minhu mimi ni bora kuliko yeye mimi uliniumba na moto yeye ukamuumba na udongo moto na udongo kipi bora mimi ni bora kuliko yeye siwezi kumsujudia ambana Allah astakbarta ina maana wafanya kiburi ana kulli hal majidizano yakenda lakini ibilis ambaye alikuwa akiitwa aba sajida baba wa kusujudu والله اعلم كما انصح هذا المقال ikiwa haya maneno yatakuwa nasihi, inasemekana wale majini wa mwanzo walipopigana wakamwaga damu, Allah tabaraka wa taala aliwasaliti na malaika waende wakawateketeza. Lakini hizi zinaonekana ni Israeli yao, wallahu aalam. So katika kule kuwateketeza wakamkuta mtoto mmoja wa kijini, wengine wakasema mtumue, wengine wakasema msumue, tumchukueni tendeni naye tukamfundisha ibada, tutajua mtoto mdogo kenda naye mpaka juu huko akamfundisha ibada, akasujudu sana, akafanya ibada sana mpaka akaitwa Aba Sajida, baba wa nini? Wa kusujudu. Lakini sasa pale alipoamrishwa alisujudu kwa Allah tabaraka wa taala, lakini akakataa kumsujudia mwana Adamu. Sasa kuna wakati fulani Ibilisi laina anasema mimi namuonea huruma mwanadamu, mimi nilikataa kumsujudia mwanadamu tu nilipewa adhabu hii ya kulaaniwa na kuingizwa motoni. Je, hawa wanadamu wanaotaka wanaokataa kumsujudia Allah? Mimi nilikataa kumsujudia mwanadamu nami nililaaniwa nikaahidiwa naingia motoni. Je, hawa ambao hawamsujudia muumba mwenyewe hawamsujudii, kila adhabu yao itakuwaje? Yaani ajiona yeye ni ahwan min haula. Eh? Ajiona yeye ana unafuu kuliko hawa wanadamu ambao hawamsujudii muumba. Eh, kiakili. Sasa. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala atuambia kana min aljinni, ni kwa sababu yeye alikuwa anatokana na majini, si malaika alikuwa. Ile amri ilitoka kwa malaika na yeye akajumuishwa kwa sababu alikatika ni katika wao, alichukuliwa akawa anachanganyikana na wao. Kwa hivyo ile amri nayo ikawa inamuhusu, japokuwa yeye sio malaika, lakini Allah sema kana min aljinni, yeye alikuwa ni katika majini. Fafasaka an amri rabbi, akafanya ufasi huo na amri ya mwala wake akaasi. Afatastafidhunahu wa dhurriyatahu awliya, ina maana mtamfanya yeye na kizazi chake kwa maana vipenzi vyenu, wa hum lakum adu, hali ya kuwa hao kwa nini ni maadu, na shaytana lakum adu fatakhidhuhu aduwa, sio shaytani kwa nini ni adu, nani mfanye ni adu? Sasa mwamfanya ni kipenzi chenu, biisa lidhalimina badala. Ni badali mbaya sana hii, madhalimu amejibadilishia kumfanya rafiki shaitani ibilisi, kumwacha Allah tabarak wa taala na waumini na mtume. Bisa lidhalimina badala, madhalimu hapo wamejiwekea badali mbaya. Yaani kuna mtu mcha Mungu mfanya ibada anaitwa sadaqa na nini mwema, alafu kuna mwingine mkora mnywa pombe vuta mabangi na nini mkorofi mwizi, ukasema mimi rafiki yangu ni yule mwizi, ukamwacha yule mwema, ndio maana yake. Sawa. Sasa sema amwambie babake Yusufu, hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqa, baba kaifanya kwa maana ya kweli, Allah tabarak wa taala kaijalia ni ya kweli. Ai hadha ma'ala ilayhi al-amr, haya ndiyo matokeo ya ile ndoto yangu niloiota. Fa inna ta'wila, hakika utabiri, yutlaqu ala ma yasiru ilayhi al-amr, mara nyingine jina hili linatajwa lakini kinachotakwa ni ukomo wa yale mambo mwisho inakuwaje, kama kala taala hal yanduruna ila ta'wila, hivi unadhani wanangoja nini hawa isipokuwa wanasubiria matokeo? Yawma yati ta'wilu, siku hayo matokeo yatakapojitokeza, siku ya kiyama hiyo, la yanfa'u nafsan imana, nafsi haitofaiwa ni imani. Yani siku kiyama kikitokea, hata ukiamini ukisema ashhadu an la ilaha illallah, maana unaona kiyama, imani hiyo haitokufaa, haitokusaidia lolote. Na ndio maana naambiwa mtu yoyote kama nkutubia atubie mapema, lakini akisubiria mauti, kifo kimefika kwenye koromeo ndipo anashuhudia, hapo toba yake haikubaliwi. Au kiyama kimetokea ndipo unasema unatubia, toba hiyo pia haikubaliwi. Innama taubatu ala Allah lilladhina yaamaluna su'a bijahali thumma yatubuna min karibi. Toba kwa Allah inayokubaliwa ni kwa wale waliofanya uovu kwa ujinga kutokujua, eh, au ghalabatu hawa wa shahawat, kashindwa matamanio yamemshinda na mimi na hawa, akafanya maasi. Lakini thumma yatubuna min karibu, kisha wakatubia kwa karibu. Maana ya kutubia hali ya kuwa una nguvu zako, unaacha njema, hujatezwa nguvu, ni mtu mwenyewe tu kaona mimi naacha upuuzi, sasa ndipo mimi natubia. Kifo kiko mbali na wewe, yani huwazi kwamba kesho unafa au kesho kutwa. Uko na afya yako, watubia, waacha maasi. Hapo ndo Allah subhanahu wa ta'ala anakubali toba yako. وليست التوبة للذين يعملون السيئات مرة قال لي أنا نيه وي شو كيتو يعني وليست التوبة للذين يعملون السيئات ولا حقنا توبة قوالي وأن يكفني ما ذنبي حتى إذا أدركتهم الموت ها مبقى موت يكوى فيك هيا فتس قال إني تبت الآن أسمع استجيب ونتبيا أه ويو دوغو واكو أوتي وجمواغا بوه wajirusha wala hutaki kujua eh, wala huzinduki hata ukiambiwa aya za Allah, hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam, wala hujali eh. Qala inni tubtu al-ana, sema sasa ndipo mimi natubia. Wala alladhina yamutuna wa hum kufar, pia hakuna toba kwa wale wanaokufa hali ya kuwa ni makafiri. Asema وقوله نمرك هل ينظرون الا تاويلا يوم ياتي تاويله اي يوم القيامه يوم ياتي يوم القيامه سيك تكابو سيك يعني تكابوجا سيك يا قيامه ياتيهم ما وعدوا به من خير وشر حف يتوجيه يلي وليعيدوا اكيوا ني خير او شر وقوله نقوله ان الله تبارك وتعالى يقسم قد جعلها ربي حقا الله كيالي ان تقول لي كوني اقول اي صحيحه صدقا نفهينا ني اقول يذكر نعم الله عليه يوسف وافا نذكرك انا نذتاج نعمه الله وكيه اسمع وقد احسن بي الله كان يفني مزوري مني اذ اخرجني من السجن اليponitoa mimi jela وجاء بكم نا كان لتينا نيني pia من البدوي kutoka badia kutoka mashamba kutoka ushago kutoka eh wakul masita ai albadia, badia ni vijijini huko. Qala ibn Jurayzi wa ghayru kanu ahla badia wa mashia, walikuwa ni watu wa kuishi mashamba, watu wa mifugo na nini. Waqala kanu yasununa bil arabati min ardhi filistin, walikuwa wakiishi sehemu hiyo inaitwa hivyo al arabati au kanaan من ارض فلسطين كانت كيريدي اريد يا فلسطين من غور الشام اتكا اوكينغو و كما انا قريبيا شام من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي نايوني بعدا يا كوتوتشيا شيطاني ها كاتي يانغو ميمي نا ندغو زانغو شيطاني نعدوي اكوا شوتشيا وكاتكا كووانا نا نين kinasema inna rabbi latifun lima yasha, hakika Allah ni mpole kwa yale anayoyataka. Ai idha arada amran, anapotaka jambo tayyada lahu asbaban wa qaddarahu wa yassarahu, basi uliletea sababu na akalikadiria na akalifanyia wepesi. Innahu huwa alalim, hakika yeye Allah tabaraka wa taala ni mjuzi bimasalihi ibadihi, kwa maslahi ya waja wake. الحكيم لكن في يعني حكيم في اقواله كتابه قول ذاته وافعاله ومتنده yake وقضائه وقدره نا موكمليو yake na makadirio yake وما يختاره ويريده نا يلي anayachagua na anayataka. يوسف aendelea sema ربي قد آتيتني من الملك, الله amenipa mimi utawala, ah ufalme utawala. Yeye alikuwa ni azizi bali si ndio ni utawala huo nao. وعلمتني ربي قد آتيتني من الملك, اي الله حقيقة ومنفع ميمي متوالى. وعلمتني من تأويل الأحاديث, لكن بلبيل وكان يجوز ميمي وتبيري ومامبو فاطر السماوات والارض مومبا ومبينغو نا ارضي انت ولي wewe ndio mlinzi wangu fi dunya wal akhirah katika dunia na akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin bas nifiche nifiche nikiwa muislam wa alhiqni lakini unichanganye mimi bis salihin yawm al qiyamah unichanganye niwe zumratu as salihin niwe pamoja na watu wema min as-siddiqin wa ash-shuhada والصالحين وما إلى ذلك. ابن كثير سمى الدعاء بالخاتمة على الإسلام. هي ندعاء يوسف في يوم عيش لزيوه كتك عيش حياته كوفة ليقوى نمو إسلام. هذا دعاء من يوسف الصديق. هي ندعاء يوسف مكيلي دعا به ربه عز وجل اليوم بملواته متكوف لما تمت نعمة الله عليه zilipo netimia neema za Allah kwa yeye bijtimaihi bi abawaihi alipokusanyika yeye na baba yake na baba yake na mama yake wa akhawatihi wa ikhwatihi na ndugu zake wa ma manna Allah bihi alayna yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemneemesha mina nubuwati wal mulki kiwemo unabii kadhalika na ufalme saala rabbahu azza wa jalla hapo alimuomba mola wake mtukufu كما أتم نعمته عليه كما بلي أمباب علي بمتمنزيا نعمة ذاكي في الدنيا كتك الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة أزيد ليس نعمة يزو آخرة وأن يتوفاه مسلما أن الله أنفيشا ليكون مسلم حين توفاه وكاتتك أنفيشا قاله الضحاك ابن مخلد النبي ما ينهلك ذو ممزة الضحاك قال وأن يلحقه بالصالحين نعم وكيف موجنا وتويمة وهم إخوانه من النبيين ناون الوزاج كما نبي وليتنبولية والمرسلين وليتوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صلنا سلام زوين دي وصل كوجملة وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره لكن هي دعاء نتكانكم بيوسف عليه السلام وكاتي نكتره وكاتي يواصى كما ثبت في الصحيحين كما يبتبيت كاتي نصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كتبت مع عائشة رضي الله زمين ليه قالت كسيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وممتبه الله صلى الله عليه وسلم زمين ليه على فقوة نقوفة جعل يرفع إصبعه لنوك دولتاك عند الموت وكتي وافا وقال ويقول أخوى نسيمة اللهم في الرفيق الأعلى ثلاث مرات إذا الله نكتنشي نا ndugu zangu walioko juu huko anamaanisha manabii akasema hayo maneno mara tatu kisha akanyamaza ikawa akawa amefariki wa yahtamilu annahu sa'ala alwafata ala alislam lakini inawezekana kwamba yeye kaomba tu hapa kwamba Allah amfisha alikuwa ni muislam wali hafi bisalihina na Allah tabarak wa taala amchanganye yeye na watu wema idha jaa ajaluhu yani kitakapokuja kifo chake وانقضى عمره وعمر واكي وتكفقوا نوينيكم لذيك بس آفيا ليكوا نمو السلام لكن في بعد يكوفا عند أكام قمويك فموجة نويمة كتما نبي نالصديقين والشهداء والصالحين وكويل نمشاهيد نواتويمة ونكتفي بهذا القدر نتشيك ليه نبكى هابط الفسكة ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما سمعنا نمون بأله متكوف وتنفيشه ويجب يسكي وأن يجعلها في ميزان حسناتنا نا يبيك كتك ميزان يميت ربنا سنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا